Display sieci numer 1 w Polsce. Samsung Galaxy A5 od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 czerwca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A Warszawa do ostatniej chwili chciała opóźnić unijne wysłuchanie Polski. Bez efektu odbędzie się we wtorek. Od dziś obowiązuje specustawa o centralnym porcie komunikacyjnym. Lotnisko ma powstać w gminie Baranów na Mazowszu. Parlament w Londynie przyjął ustawę o Brexicie. Wysłuchanie Polski na unijnej naradzie ministerialnej potwierdzone. Odbędzie się w najbliższy wtorek w Luksemburgu, choć Warszawa próbowała jeszcze wczoraj je opóźnić. Zdecydowana większość ambasadorów zdecydowała, że do wysłuchania jednak dojdzie. Ustalenia ambasadorów są takie, że nie będzie radykalnych zmian co do organizacji samego wysłuchania w porównaniu z ubiegłym tygodniem, choć rola Komisji Europejskiej została nieco umniejszona. Zabiegała o to Polska, która chciała w ogóle wyeliminowania przedstawiciela Komisji, argumentując, że sprawą zajmują się już unijne kraje. Plan jest taki, jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, że wysłuchanie rozpocznie Komisja Europejska, która przedstawi fakty. Później państwa członkowskie będą zadawać pytania, a następnie na nie odpowiadać będzie Polska. Całą dyskusję ma podsumować nie Komisja Europejska, jak wcześniej planowano, a Bułgaria, kierująca pracami Unii. I na zakończenie spotkania zapadnie decyzja o kolejnych krokach. Na razie ustalono, że będzie to jedno wysłuchanie. A czy będą kolejne, okaże się we wtorek. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Platforma Obywatelska apeluje do Prawa i Sprawiedliwości o udział w negocjacjach dotyczących budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Były wiceminister spraw zagranicznych poseł PO Rafał Trzaskowski mówi, że w sytuacji, gdy we wspólnocie toczą się rozmowy o pieniądzach, Polska nie powinna odwoływać międzynarodowych spotkań. Nawiązał do anulowanego wczoraj posiedzenia prezydiów Polskiego Sejmu i niemieckiego Bundestagu. Prezydia Sejmu powinny się spotykać ze swoimi koleżankami i kolegami z Niemiec, z Francji, żeby tłumaczyć swoje racje. Okazuje się, że w tym kluczowym momencie, kiedy Polska powinna być przy stole, Polski przy stole nie ma. Rozmowy na temat przyszłości Europy, przyszłości ewentualnego budżetu nie toczą się w formacie trójkąta weimarskiego Polska, Niemcy, Francja. Francuzi i Niemcy rozmawiają tylko i wyłącznie z samymi sobą. O odwołane posiedzenia prezydiów Sejmu i Bundestagu dziennikarze pytali wicemarszałka Ryszarda Terleckiego z PiS-u. No były pewne przyczyny, tak, dla których trzeba było zmienić ten termin, czego oczywiście żałujemy, ale myślę, że strona niemiecka zrozumiała nasze wyjaśnienie. To były przyczyny techniczne czy polityczne? Techniczne. A jakie? A to za dużo wymówić. Centrum Informacyjne Sejmu podało, że na udział w posiedzeniu prezydiów obu parlamentów zdecydowała się zbyt mała liczba wicemarszałków Sejmu. Politycy, którzy nie zdecydowali się na wyjazd do Niemiec, wskazywali na ważne wydarzenia krajowe. Specustawa o centralnym porcie komunikacyjnym wchodzi w życie. Nowe przepisy dotyczą harmonogramu przygotowań, poruszają sprawę przejęcia gruntów potrzebnych pod inwestycje oraz to, kto będzie ją koordynował i nadzorował. Jednym z pierwszych kroków będzie powołanie spółki celowej, zapowiada pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Mikołaj Wild. Zajmie się operacyjnym prowadzeniem tej inwestycji. Jednocześnie również prace, które rozpoczęły się już miesiące temu nad przygotowaniem programu wieloletniego, które obejmie wszystkie kilkaset inwestycji składających się na przemodelowanie systemu transportowego w Rzeczpospolitej, osiągną większą intensywność. Port ma powstać w gminie Baranów, niespełna 50 kilometrów od Warszawy. Ma stanąć tam za 10 lat. Projekt tej ustawy długo krążył między Izbą Gmin i Izbą Lordów, do tego stopnia, że nazywano to ping-pongiem. Brytyjski parlament przyjął ostatecznie ustawę o Brexicie. To jednak nie kończy sporu w parlamencie. The news have it. Proces zakończony. Ustawa o Brexicie po 250 godzinach debaty w obu izbach została przyjęta przez brytyjski parlament. Przyjęta bez większości poprawek, o jakie próbowali ją uzupełnić zwolennicy bardziej miękkiego Brexitu. Oznacza to na przykład, że ciągle możliwe jest, że brytyjski rząd na końcu procesu powie Unii, iż chce wyjść bez żadnego układu. Parlament nie będzie miał tu prawa weta. To kluczowy krok i dobry moment dla tych, którzy chcą łagodnego i uporządkowanego wyjścia. Czytamy w oświadczeniu Ministerstwa do spraw Brexitu. Ale to nie koniec w przyszłym miesiącu inne kluczowe ustawy o handlu i cłach. To kwestie, w których posłowie są podzieleni. Dotyczy to też deputowanych prawicy. Theresa May znowu będzie musiała liczyć każdy głos w parlamencie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jest ekologiczny, klimatyzowany i w pełni przystosowany do tego, żeby oddać krew. Pierwszy w Europie elektryczny ambulans do pobierania krwi trafił na Śląsk. W środku są dwa stanowiska do dodawania krwi, opowiada dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Stanisław Dylong. To są fotele obrotowe. Czy osoba jest lewo, czy praworęczna, każdy pacjent musi mieć zagwarantowaną intymność. Zastosowaliśmy nowoczesne podejście, a więc jest ściana. Jeśli jeździmy, podróżujemy, jest przeźroczysta. Jeśli w tym momencie lekarz rozpoczyna badanie, kwalifikacje dawców, naciska sobie pilota i przepływa ładunek elektryczny. Cały gabinet lekarski robi się w tym momencie matowy. Regionalne centrum pobiera rocznie około 55 tysięcy litrów krwi. To najwięcej w całej Polsce. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pozwolisz, że zaczniemy od mundialu. Proszę bardzo. A zatem mundial. Nawet mecze zespołów, które zwykle nie wzbudzają żadnego dreszczyka emocji, wczoraj i wcześniej takich emocji dostarczały. Szkoda tych afrykańskich zespołów, które grały świetnie, a wiadomo, że już jadą do domu i zupełnie nie o Senegal chodzi, bo nie wszystkie afrykańskie drużyny miały tyle szczęścia w losowaniu, co Senegal. Waleczny Iran grał z wielkim sercem, ale co z tego, skoro był nieskuteczny, a gola strzelił ze spalonego. Hiszpania, z odrobiną szczęścia, któremu potrafiła pomóc, wygrała 1-0 po golu Diego Costy. To jego trzecie trafienie na mundialu. 4 gole ma już Cristiano Ronaldo, który przy okazji zapisał się na kartach historii futbolu. Zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz. Został najskuteczniejszym zawodnikiem w historii piłki reprezentacyjnej w Europie. Zwycięski gol Portugalii z Marokiem był 85. w kadrze. Wyprzedził węgierską legendę Ferenca Puszkasza. Przy okazji Cristiano odesłał do domu Marokańczyków. Pakuje się także Arabia Saudyjska. Saudyjczycy przegrali 0-1 z Urugwajem, który awansował do 1/8 finału. A dzisiaj najlepszy będzie deser. O 14 zagrają Dania z Australią, o 17 Francja z Peru, a o 20, uwaga, Argentyna zagra z Chorwacją. Moskwa, Adam Malecki. No właśnie, deser. Messi kontra Modric. Na Messiego pospały się gromy po ostatnim i zarazem pierwszym meczu na mundialu, a że mu się nie chce, że się nie przykłada do gry, a przecież Argentyńczycy właśnie Messiemu zawdzięczają to, że na mundial w ogóle pojechali. No co, zawodnik na mundialu by się nie przykładał, by mu się nie chciał, by nie miał ochoty do gry? No. No. By tam nie zostawił serca na murawie? No czasami to tak. To niemożliwe. A jednak. Więc Argentyńczycy dziś przegrać nie mogą. I ciekawe w końcu, jaką przyjmą pozę po meczu. Czy psa, czy kobry. No bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Jogi. W związku z tym będą się musieli dobrze pogimnastykować na boisku. Więc pytamy, jak daleko w turnieju zajdzie Argentyna, od której wszystko zależy od Messiego. No i David Beckham, który jest z roboczą wizytą w Chinach, powiedział, że zajdzie tak daleko, że dalej się nie da, ponieważ widzi Argentyńczyków w finale i co dziwniejsze, w finale Argentyna zdaniem Beckhama ma spotkać się z Anglią. Faktycznie interesująca wizja. Dobrze, o mundialu będziemy jeszcze dzisiaj sporo mówić. Teraz coś poza mundialu, bo ważą się losy rajdu Dakar w przyszłym roku. Od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że w kolejnej edycji kierowcy nie pojadą przez Argentynę, nie pojadą przez Chile, nawet przez Boliwię i że rajd zostanie rozegrany tylko w Peru. Otóż nie do końca jest to pewne, bo Peru po prostu brakuje pieniędzy i przedstawiciele kraju oficjalnie mówią, że przedstawiciele w postaci premiera, że starają się zabezpieczyć fundusze, ale może być różnie, więc jeżeli nie Peru, no to nie będzie w ogóle Dakaru w przyszłym roku, a być może wszystko zależy od tego, jak Peru zagra na mundialu. Tak. A wiesz, jak się pisze Hollywood, tylko w drugą stronę? W drugą stronę. Aha, czekaj, muszę od D zacząć. Dziś pogodnie, ale od zachodu zacznie się chmurzyć. Przelotnie popada możliwe gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, także gradem, a także z silnymi porywami wiatru. Dów Cholow. Bardzo dobrze. Najmocniej popada w centrum i na południu. Ciśnienie spada. Temperatura od 24 stopni w Szczecinie i Koszalinie, 25 w Kołobrzegu i Pile, 26 w Słupsku i Ustce, 27 w Suwałkach i Olsztynie, 28 w Trójmieście, Bydgoszczy i Lublinie, 29 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Przemyślu, 30 w Częstochowie, Bielsku-Białej i Tarnowie, do 31 w Krakowie i we Wrocławiu. Jak? Jeszcze raz. Dół. Dobrze. No powiedziałem. Bo na profilu Ranek w Trójce państwo mogą za chwilę zobaczyć zdjęcia z Hollywood. Jakoś od D, dwa razy O, Trójka. Potem.

Dzień dobry dla pana. Dzień dobry. Nie wiem, czy pan się orientuje, że mamy jubileusz. Ja tak podejrzewałem i tak pan się spóźnił o jeden odcinek. Nie. Moim zdaniem tak. Nie, moim zdaniem nie. Ja liczyłem na paluszkę. Nie będę się z panem kłócił, bo to tak niegrzecznie w przypadku jubileuszów. No może dzisiaj, może wczoraj. No dobrze. Ale to zawsze jest okrągła rocznica i proszę pana... Jest okazja, żeby się spotkać. Okazja jest okazja, żeby spotkać się i tam porozmawiać chwilę. 400 odcinek mamy. Tak właśnie mi wyszło z obliczeń. Albo wczoraj. Chodzi o to, że ja pamiętam, o czym był pierwszy odcinek. Pamięta pan, czy nie? Bo to były, ja panu powiem, to były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pierwszy odcinek traktował o piłce nożnej. No dobrze. O prawie Magnusa. Dlaczego to jest tak, że piłka kopnięta zakręca czasami. Mm-hmm. No właśnie. No dobra, przypomniał mi pan. Taki był pierwszy odcinek. I oto taką woltę mamy, że znowu mamy mistrzostwa. Tak, tylko że świata. I będzie o piłce nożnej, ale nie tylko generalnie o sporcie teraz. Dobrze. Pytania z kosmosu. A pytanie na dziś, drogi panie doktorze, doktor Tomasz Rożek, że przedstawię, brzmi tak. Czy kibicowanie i aplauz generalnie pomaga? No jest tak, że jak jest cicho na stadionie, to jakoś tak nie idzie zawodnikom, nie tylko piłkarzom, ale generalnie sportowcom. A jak za przeproszeniem jest trochę głośniej i kibice wydzielają dźwięki, paszczowe, głównie. No, albo trąbkowe, tak. To generalnie tak jest... Tak, i to, o czym pan mówi, to pan mówi być może, albo przynajmniej większość z nas odczuwa to jako widzowie z boku, to znaczy jako widzowie, którzy oglądają czy słuchają ten mecz, tego meczu w radio albo w telewizji. I rzeczywiście dużo lepiej się ogląda, nie tylko zresztą zawody piłki nożnej, wtedy, kiedy jest na trybunach głośno. Natomiast patrząc na statystykę, tak na chłodno, zupełnie na chłodno, rzeczywiście okazuje się, że wtedy, kiedy na trybunach jest większy aplauz, to ta drużyna ma się lepiej. Ma się lepiej z to dwóch działa. Powodów. Tak, to po prostu działa z dwóch powodów. Pierwszy powód, to zresztą zwykle dotyczy gospodarzy, no ale jeżeli mówimy o meczu naszych, naszych piłkarzy, no to z racji odległości naszych kibiców będzie dużo, dużo więcej i to dobrze z dwóch względów. Po pierwsze, zawsze lepiej się gra wtedy, kiedy czuje się takie pozytywne kibicowanie i to nie dotyczy tylko i wyłącznie sportu, to dotyczy też pisania, nie wiem, kartkówek w klasie. W momencie, jeżeli się wie, że rodzice trzymają kciuki, no to wtedy lepiej się to robi. Ale rzeczywiście lepiej też się gra wtedy, kiedy każda akcja jest gdzieś tam podnoszona takim gromkim wrzaskiem, biegnij, idź, nie wiem, gol, cokolwiek. Natomiast jest też drugi efekt, który bardzo wyraźnie widać w statystykach. Sędzia wtedy jest pokorniejszy. I tak, presja. To znaczy z czasem wydaje mi się ten efekt będzie zanikał, dlatego że poprzednio czy kiedyś tłumaczono ten efekt tym, że ze względów czysto fizjologicznych sędzia musi się mylić. To znaczy sam czas na przykład złapania ostrości na szybko poruszającym się obiekcie, moment, w którym on się odwraca i musi w gruncie rzeczy w dwuwymiarowej przestrzeni, dlatego że boisko jest dosyć duże, zadecydować czy zauważyć, czy na przykład piłka gdzieś tam przekroczyła linię, czy nie przekroczyła, to powoduje, że sędzia czasami bywał niepewny. Jeżeli tłum zaczynał krzyczeć w jakiejś sytuacji, na przykład gol, to świadomie czy nieświadomie, raczej nieświadomie, sędzia chętniej przyznawał tego gola nawet wtedy, kiedy tak do końca pewny nie był, ale ta presja psychiczna rzeczywiście odniosła skutek. Ja odnotowałem sobie, znalazłem chyba ze 3 publikacje naukowe na ten temat i na przykład okazuje się, taka czysta, znowu na chłodno, analiza statystyczna pokazuje, że drużyna bardziej dopingowana dostaje od sędziego głównego średnio o 16% mniej kar niż drużyna gości. Czyli działa. Czyli działa, a to nie jedyna statystyka, bo na przykład okazuje się z jakiegoś względu, że 60% meczów wygrywa drużyna głośniej dopingowana, a pozostałe 40% to jest przegrana gospodarzy albo tych głośniej dopingowanych, ewentualnie remis. Także coś w tym jest, trzeba głośno krzyczeć. Jednej rzeczy nie wiemy. Czy jakikolwiek wpływ na wynik meczu ma wrzeszczenie przed telewizorem albo przed odbiornikiem radiowym? Intuicja mi mówi, że ma. Ale do tego trzeba głębsze badania przeprowadzić. Nie ustawajmy w tym. Nie. Nie, nie. To musi jakoś działać. Jakoś na pewno działa. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Heli przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytany, kto go przysłał, tu wyciągnął do nas dłoń. Bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. Sonore zaraz tuszem miał, sypialnie zmienił się. Powracał tam po zmroku, pod osłoną. Aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał puk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby. Aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Martyna Jakubowicz, 22 i 7 trójek. Informacja ważna dla kierowców w Warszawie, bo to rzeczywiście ważne miejsce na trasie. Most Siekierkowski w kierunku centrum stoi ze względu na wypadek. Jeśli Państwo podróżują do pracy tym właśnie mostem, to proszę to wziąć pod uwagę. Korek jest rzeczywiście solidny. 22 minuty po 7. Projekt Tata. Krystian Hanke. Już za dwa dni Dzień Ojca, tak, tak, a to skłoniło mnie do przyjrzenia się pewnej sprawie. Jakiś czas temu nasz redakcyjny kolega, pokazując mi zdjęcia rozmaitych miejsc przeznaczonych dla rodziców, które oznaczone są piktogramem czy obrazkiem dziecka trzymającego za rękę, a jakże wyłącznie mamę, no, pokazał mi to z oburzeniem. Od tamtej pory zacząłem uważnie studiować te oznaczenia i muszę przyznać mu rację. Jest, no, powiedzmy sobie, niezbyt dobrze. Kilka dni temu w grupie dyskusyjnej ojców na Facebooku ktoś wrzucił zdjęcia z przedmarketu Lidl, gdzie właśnie takie oznaczenie jest i rozpoczęła się dyskusja. Ojciec z niemowlakiem może zaparkować na takim miejscu czy nie? Zapytałem policjanta. Podkomisarz Robert Opas przyznaje, że takie oznaczenia na parkingach należących do prywatnych firm nie podlegają przepisom Kodeksu Ruchu Drogowego. Są to przepisy wewnętrznie regulowane chociażby przez sklepy, czy też prywatne posesje. Tutaj możemy się narazić na karę porządkową, administracyjną. Natomiast to, że jest mama z dzieckiem narysowana, a nie tata, mama i dziecko, no traktuje to jednak mimo wszystko humorystycznie. Wiadomo, że chodzi po prostu o parkowanie rodzin, żeby mogły spokojnie dostać się do sklepu, bo są przeważnie małe dzieci. Małe dzieci, duży problem podczas poruszania się. To prawda. Większość panów podobnie podchodzi do sprawy. Cytat, jeśli jestem z dzieckiem, po prostu parkuję. Tak pisali panowie na wspomnianym forum. Ja zapytałem więc u źródła. No i z biura prasowego Lidl Polska przyszła mailem odpowiedź. Miejsca postojowe dla rodzin z dziećmi funkcjonują na naszych parkingach od zawsze. Chcielibyśmy zaznaczyć, że w nowo powstających sklepach oraz sklepach po remoncie symbol ten przedstawia rodziców z dzieckiem. Warto podkreślić również, że dla przyszłych rodziców oraz rodzin z małymi dziećmi mamy także szereg innych udogodnień. Kasy pierwszeństwa dla pań w ciąży, wózki zakupowe z możliwością wpięcia nosidełka czy toalety ze strefą pielęgnacji niemowląt w naszych nowszych placówkach. Specjalni wysłannicy projektu Tata w Poznaniu stawili się w takiej nowej placówce na drzwiach do toalety z przewijakiem obrazek, nad którym niemowlakiem pochyla się po prostu postać. Może mama, może tata. No i dobrze. Tylko, że niżej tabliczka tylko dla personelu. No i jak to rozumieć? Za to na parkingu, na miejscu specjalnym piktogram mama, tata i dwójka dzieci, tu jest dobrze. Na podobny problem już jakiś czas temu zwrócił uwagę Krzysztof Domagała, autor projektu zatytułowanego Tata gorszy rodzic, ojciec dwóch córek. Napisałem do rzecznika prasowego dużej sieci klinik i szpitali prywatnych i dostałem pozytywną informację, że dziękuję za zwrócenie na to uwagi i będą zmieniali wszystkie oznaczenia we wszystkich placówkach w całej Polsce. Sprawdzaliśmy to i faktycznie tak się stało. Dobrym przykładem fajnych praktyk jest lotnisko w Modlinie, które z założenia już ma napis pokój rodzica z dzieckiem czy opiekuna z dzieckiem. To jest super i zwracajmy uwagę na takie rzeczy. bo wciąż wiele jest do poprawki. Popularne MOP-y, czyli te przystanki przy autostradach, ekspresówkach, metro, stadiony, inne markety, restauracje. Poprawia się infrastruktura. 8 lat temu na trasie nad morze długo szukaliśmy w ogóle miejsca z przewijakiem. Poprawmy teraz i znaki, zachęcają ojcowie. Może wypada sprawą zainteresować Rzecznika Praw Obywatelskich albo ministra do spraw równego statusu, a może to wiele hałasu o nic, komentują inni ojcowie. Wcale nie, dodaje tata Krzysztof. Po pierwsze, budujemy stereotypy, które niestety są krzywdzące przy postrzeganiu ojców, chociażby w sytuacji, gdy jest sprawa rozwodowa. Ojcowie zawsze są stawiani w tej gorszej pozycji. To się oczywiście zmienia. Coraz częstszą praktyką i niczym nadzwyczajnym staje się opieka naprzemienna. Drugim powodem jest to, że ojcowie są super. Chwalmy się tym i nie bójmy się opowiadać, że bycie tatą jest super. I bądź co bądź, stereotyp już dawno się zaczął dezaktualizować. Widzą to także niektóre panie. Mamy przewijak, czyli niemowlęta, noworodki. Tata karmi jak najbardziej również. Przewija, karmi, bawi, uspokaja. Dlatego tam nie ma narysowanej mamy z piersią, tylko jest butelka. Tak naprawdę ta emostrefa służy budowaniu takiego rodzicielstwa bliskości. Opowiada o otwartej kilka dni temu ławce dla rodziców w parku w Powsinie pod Warszawą Anna Hekestrand, koordynatorka projektu Emostrefy. Świetny pomysł, przyjazne miejsce, no i właśnie uniwersalne znaki. No cóż, kiedy firmie, fundatorowi zależy na dobrym wizerunku, umie się postarać, a klient tata doceni to nie tylko w Dniu Ojca. A gdyby ktoś chciał podyskutować, jeszcze zapraszam na facebookowy profil projektu Tata 3. Oj, zaraz się zacznie dyskusja, jak sądzę. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. No i oczywiście... Beata Kiśniewicz czyta odklejki. W samochodzie, tata. Tosiek, a wiesz, że jutro jest Dzień Kobiet? Tosiek. No wiem. I co my z tym zrobimy? Alicja. Właśnie, Antek, co my z tym zrobimy? No właśnie, co zrobić? Najlepszy widok napisu Hollywood to jest ewidentnie Griffith Observatory, które to jest złym miejscem, wszystkie La La Landy tam nagrywano. A nawiązując do tych wszystkich rejestracyjnych tablic, to nie tylko kalifornijskie, ale Nowy Targ to jest Kentucky, czyli KNC, a Braniewo na Mazurach i Warmii to jest Nebraska. Have a lovely day, guys. A, dziękuję bardzo. Kalifornia. Live and die in LA. samego rana opowiadamy Państwu o Los Angeles i będziemy tam jeszcze przed 8. Teraz 7.30. A więc pora na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Ograniczono planowe przyjęcia pacjentów w szpitalu klinicznym nr 1 w Lublinie. Część zabiegów zostało przesuniętych. Powód to brak personelu, bo ponad 150 pielęgniarek i położnych z 600 zatrudnionych w placówce jest na zwolnieniach lekarskich. Pielęgniarki domagają się podwyżek i spotkania z dyrekcją. Władze lubelskiego szpitala mówią, że nie mają pieniędzy na wyższe pensje. Szefowie resortów obrony i spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii spotykają się na konsultacjach w Warszawie. Tematami współpraca wojskowa, ale też sprawy związane z Brexitem i lipcowym szczytem Unii w Brukseli. Mariusz Błaszczak i Jacek Czaputowicz omówią także ze swoimi brytyjskimi odpowiednikami relacje z zakresu bezpieczeństwa oraz wzajemną współpracę na forach międzynarodowych, w tym w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz w NATO. Konsultacje w Warszawie to już piąta taka narada polskich i brytyjskich ministrów. O 12.07 słońce wejdzie w znak raka i rozpocznie się astronomiczne lato. Pierwszy dzień lata będzie najdłuższym dniem w roku. Potrwa 16 godzin i 47 minut. Lata astronomicznego nie należy mylić z latem kalendarzowym, którego początek przypada zawsze 22 czerwca, czyli jutro. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Nowa ordynacja podatkowa ma być przyjazna dla podatników, przejrzysta i prosta. Jej projekt w ciągu 2 miesięcy ma być przekazany do konsultacji społecznych. O założeniach nowych przepisów mówiła wczoraj minister finansów Teresa Czerwińska podczas gali wręczenia nagród gospodarczych Polskiego Radia. Relacja między podatnikiem a administracją skarbową ma zasadzać się na tych niewładczych formach, czyli bez decyzji, bez wezwania, to do czego często jesteśmy przyzwyczajeni, tylko na mediacji, na podpisaniu umowy podatkowej, która pewne stosunki będzie regulować pomiędzy administracją, pomiędzy podatnikiem i uwzględnienie tej umowy podatkowej potem przy naliczaniu podatku. Ma być też powołany rzecznik praw podatnika. Nowe przepisy mogłyby zacząć obowiązywać od 2020 roku. PKN Orlen ma zgodę na wykup akcji czeskiego Unipetrolu. Zielone światło dał czeski bank centralny. Chodzi o niecałe 6% akcji. PKN Orlen zapowiada, że wykup będzie przeprowadzany z zamiarem wycofania akcji czeskiej spółki z obrotu na praskiej giełdzie papierów wartościowych. W skład Unipetrolu wchodzą rafinerie w Litwinowie i Kralupach, jedyne w Czechach i największa w tym kraju sieć stacji paliw benzyna. Na giełdach trochę lepsze nastroje. Indeks S&P zakończył dzień lekką zwyżką, a Nasdaq ustanowił nowy rekord. Siódmą spadkową sesję zaliczył natomiast Dow Jones. W Azji rośnie indeks. W Tokio pod kreską są indeksy w Seulu, Hongkongu i Szanghaju. U nas główny indeks WIG20 przerwał serię spadków i zyskał na koniec dnia ponad 1,5%, komentuje Tomasz Jerzyk z domu maklerskiego BZWBK. W ostatnich tygodniach, a w zasadzie nawet miesiącach, bo od stycznia to trwa, akcje na warszawskiej giełdzie zachowują się wyraźnie słabiej. To bardzo mocno kontrastuje na przykład z indeksami amerykańskimi, które w dalszym ciągu utrzymują się w rejonie swoich szczytów, natomiast polskie akcje zachowują się wyraźnie słabiej. Na rynku walutowym dolar w dalszym ciągu umacnia się. Teraz kosztuje 3,73 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 3,74 i funt brytyjski 4,91. Nerwowo na rynku surowcowym przed jutrzejszym spotkaniem kartelu OPEC za baryłkę amerykańskiego surowca inwestorzy płacą $65. Złoto po $1,264 za uncję, a ekonomia w Trójce ponownie za godzinę. Dziś pogodnie, ale od zachodu zacznie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem. Intensywnie popada w centrum i na południu kraju. 24 stopnie w Szczecinie i Koszalinie, 27 w Olsztynie i Białymstoku, 29 w Warszawie, Gorzowie, Kielcach i Krośnie, do 31 w Opolu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zawsze budzę się w dobrym humorze. A słońce zawsze świeci prosto na mnie. I codziennie czuję się jak na wakacjach. Nawet jak jadę do pracy, to czuję, jakby unosiła mnie morska fala. Czy jest druga taka jak ja? Jest. Nowa Toyota Aygo. Już od 36 900 zł z klimatyzacją i radiem. Zapraszamy na dni otwarte do salonów Toyoty 23 i 24 czerwca.

Zaproście mnie do stołu. Pan Maciej z Elbląga otrzymuje dzisiejszy egzemplarz płyty, albumu na stulecie ZX-u. Muzyka Henryk Albert, słowa Włodzimierz Szymanowicz. Gratulujemy, panie Macieju. Za 18 minut będzie ósma. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Oglądał pan wczorajszy mecz? Oglądałem nawet trzy. Mhm. No nawet trzy i o tych meczach trochę będzie, ale najpierw tak spoza boiska. Wyobrażasz sobie Ronaldo z brodą? Nie. Trudno, prawda? Bo Neymara z makaronem na głowie to już tak. To już mu przeszło. Jak najbardziej. Na Mundialu jest jeszcze paru cudaków takich, co nie wiedzą co z pieniędzmi zrobić i włosami, ale dajmy im spokój. Wyobraź sobie teraz. Mhm. Zamknij oczy, lekka bryza od Morza Czarnego, słońce, czarna kawa, babuszki nawołujące swoje wnuki, bo tam już po 9 rano, więc życie kwitnie. Wyobrażasz sobie, czy nie? Nie tam jakieś tam Hollywood. A co krzyczą te babuszki? A Pietia! Pietia, do domu, Pietia! Wracaj. No, zresztą może się dowiemy. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. Sochi powoli budzi się do życia. O tej godzinie jest tu bardzo przyjemnie, bo nie ma jeszcze tak strasznych upałów i nie ma tłumu ludzi. Pojedyncze osoby siedzą sobie w pobliskich kawiarniach i dyskutują o trwających mistrzostwach świata, a jest o czym. Rosjanie są zachwyceni, bo ich drużyna awansowała do 1/8 finału. Wszystko dzięki zwycięstwu Urugwaju nad Arabią Saudyjską 1-0. Jedynego gola w tym, podkreślmy, bezbarwnym meczu strzelił Luis Suarez, który wykorzystał błąd do bramkarza. Bohaterem dnia został jednak Cristiano Ronaldo. Najlepszy piłkarz świata po raz kolejny udowodnił, że wszystkie tytuły i nagrody mu się po prostu należą. Gwiazdor Realu Madryt strzelił zwycięskiego gola w meczu z Marokiem. Portugalia wygrała 1-0, ma 4 punkty w grupie B, a Ronaldo rośnie broda. Nowa barwa, jeśli i. Nowa broda to był taki żart z Quaresmą. Kiedy byłem w saunie i się goliłem, niechcący pominąłem kawałek i wtedy on powiedział: jeśli strzelisz gola, to nie możesz zgolić tego kawałka do końca mistrzostw. I tak rośnie. Nie rośnie za to forma reprezentacji Hiszpanii, która po wielkich męczarniach wygrała z Iranem 1-0. Gola nieco przypadkowego strzelił Diego Costa. Tak więc wczoraj wszystkie drużyny zgodnie wygrywały 1-0. Ciekawie było natomiast na trybunach. Po tym jak w internecie furorę zrobili kibice Senegalu, którzy posprzątali po sobie na stadionach, w ślad za nimi poszli fani z Arabii Saudyjskiej. Kibiców reprezentacji Polski najbardziej jednak interesuje kadra Adama Nawałki. Biało-czerwoni chcą już zapomnieć o przedwczorajszym meczu z Senegalem i szykują się do spotkania o wszystko z Kolumbią. Inaczejśmy sobie to wyobrażali, natomiast muszę powiedzieć, że wszystko nadal jest w naszych rękach. Sytuacja na pewno nie jest tragiczna, na pewno jest ciężka, bo teoretycznie wszystko zależy absolutnie od nas, nic od przeciwników. Czyli cały czas jesteśmy w grze. Przed mundialem postawiliśmy sobie taki plan, że chcielibyśmy i walczymy o to, żeby wyjść z grupy, a potem każdy mecz później byłby albo do domu, albo idziemy dalej. Nic nam w tym na razie nie przeszkadza, oprócz tego, że żeśmy zagrali spotkanie, które trzeba powiedzieć jasno, oficjalnie, że na pewno nam nie wyszło. Nie będziemy szukali winnych, bo wygrywamy i przegrywamy wszyscy razem. Najbliższa przyszłość to jest niedziela. Kazań, gramy z drużyną, która jest w podobnej sytuacji jak my i skoro my musimy zarządzać wynikiem negatywnym w pierwszym spotkaniu, to sam musi zrobić Kolumbia. Tak jak sobie pomyślę, że w ostatnich dwóch mistrzostwach świata, którym była reprezentacja Polska, po drugim meczu można było już się pakować do domu, prawda? Jestem przekonany, że tu będzie inaczej. Wierzę w tą drużynę, wierzę w tych chłopaków. Powiedział wczoraj na konferencji prasowej Zbigniew Boniek. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie chciał wskazywać, jakie błędy popełnił Adam Nawałka, ale kibice i eksperci są przekonani, że dojdzie do kilku zmian. Tomasz Kłos, były piłkarz reprezentacji Polski. Nie wiem, co trener ma w głowie, bo trener miał w głowie grę dwójka napastnikami, a stylu ofensywnego nie widzieliśmy w tym pierwszym meczu. W tym drugim meczu na pewno jakieś zmiany bym zrobił. Pamiętajmy, że to nie jest pierwszy mecz, tylko już drugi i ostatnia szansa dla nas. My musimy tutaj wygrać. Punktatorstwo w takim przypadku, jakim jesteśmy, nie wchodzi w grę i nas jeden punkt nie interesuje, bo to nic nam nie daje. My musimy tylko ten mecz wygrać, a co za tym idzie? Musimy strzelać bramki. A co za tym idzie? No musimy gdzieś tam oczywiście skoncentrować się na grze defensywnej, ale musimy być więcej zainteresowani i aktywni w przodzie. Wszystko wyjaśni się w niedzielę o 20:00. Tymczasem dziś w Rosji trzy bardzo ciekawe mecze. Na pierwsze danie Dania zagra z Australią, na drugie Francja zmierzy się z Peru, a na deser Argentyna skonfrontuje się z Chorwacją. Ale będzie deser, proszę pana. Dziękujemy, mówił Jan Kałucki. Ja się bardzo nastawiam na to drugie danie, bo tak jakoś po tej pierwszej kolejce moje serce jest tak na pół czerwoną taką szarfą, takim pasem przeciętej. Bardzo mi się podobało Peru i będę za Peru dobrze, trzymał, bardzo dobrze. Trzymał kciuki. Tak sobie zatem myślę, no myśl. Jeżeli chodzi o tych naszych piłkarzy, wyobrażasz sobie, że prezes Boniek wzywa na dywanik w Soczi trenera Nawałkę? Nie, myślę, że to nie są takie relacje. Nie, ja myślę, że to może tak wyglądać. Jak wyglądamy z planem? Więc, że chodzi o plan, to 96%. Prawdę mi mów. Więc, prawdę to 75%. Powiedziałem prawdę. Prawdę, no. Prawdę to, no to kto to może wiedzieć, panie dyrektorze? Panie prezesie, raczej można powiedzieć. Jak będzie z Kolumbią, zobaczymy. Jak to z nami jest? Prawdę mówcie. Mam pytanie dla ciebie. Wiesz, że wczoraj Ronaldo wskoczył na pierwsze miejsce najlepszych europejskich reprezentacyjnych strzelców. 85. Więc przekaż z łaski swojej. Na przykład takie pytanie do słuchaczy. Jeżeli Ronaldo wskoczył na pierwsze miejsce europejskich list, kto to jest pierwszy na listach światowych? Kto jest pierwszy na listach światowych? A ja ci nie powiem, ale skoro ktoś strzela, to ktoś musi puszczać. W związku z tym wręczę ci książkę napisaną przez Wiktora Valdesa, bramkarza. Napisał książkę? Tak, o swojej samotności i... No i przekaż w dobre ręce. Ktoś, kto pierwszy, nie wiem, co dzwoni, napisze. 227 trójek, proszę dzwonić. Samotność bramkarza, Wiktor Valdes. Wiesz, co słyszysz teraz? Ktoś prasuje? Nie, nie prasują. To Meksykanie w Los Angeles obserwują mecz. Bo wydaje się, że Meksykanie to... W oddali chyba. Tylko oni są zainteresowani futbolem w Los Angeles. Amerykanie tak średnio, przede wszystkim bardzo wcześnie są mecze, więc nie bardzo mogą oglądać. A w ogóle futbolem to oni tak chyba troszkę mniej. A to już to znowu niezręczna sytuacja jest, bo po informacjach o futbolu a to zgrywa panieneczki się. Teraz będą. To nie było zamierzone, naprawdę tak wyszło. I panieneczki. Mu Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke? Już nie do końca, bo słyszałem, że broda rośnie. Ale zostawmy to. W następny piątek ukaże się nowa płyta Gorillaz. Wąs się sypnął. I zatytułowana The Now Now. I to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że ten projekt rysunkowy Damona Albarna też ma utwór z Kalifornią w tytule. A ponieważ szykuje się do tej premiery na różne sposoby, warto o tym wspomnieć. Poznaliśmy kolejną piosenkę z tego wydawnictwa. Europejska część trasy koncertowej promującej The Now Now zaczyna się 5 lipca i to też warto przypomnieć. No i choćby to, że dzień później wystąpią w Gdyni na festiwalu Open Air. Mowa ciągle o Gorillaz. No ten utwór z Kalifornią w tytule troszkę się długo rozkręca. Taki przegadany odrobinkę. Za bardzo, tak, tak. Więcej muzyki bym dodał. Teraz będzie, tam. Będzie? Będzie, będzie. Mhm. O, proszę. O, cykady nawet są elektroniczne. Mhm. Grałeś kiedyś na elektronicznych cykadach? Na cykladach, oczywiście. To słuchając Gorillaz powiem, że 12 kwietnia na ekranach kin, także i polskich, został wyświetlony koncert Nicka Cave'a i The Bad Seeds, zarejestrowany w październiku 2017 roku w Royal Arena w Kopenhadze. Ci, którzy do kina się nie pofatygowali, dostają od Nicka drugą szansę. Filmu już nie obejrzą, ale fragmentów będą mogli posłuchać. 28 września ukaże się w formie audio wydawnictwo Distant Sky, Nick Cave and The Bad Seeds Live in Copenhagen. Materiał dostępny będzie w wersji winylowej i cyfrowej. Bez płyty kompaktowej, to ciekawostka. A które piosenki się tam znajdą? Distant Sky, From Her to Eternity, The Mercy Seat i ta, Jubilee Street. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Nick Cave, dobry na stanowanie emocji tego wszystkiego, co w nas jest przed niedzielą. No to jeszcze jedna informacja za Associated Press. Spadkobiercy Michaela Jacksona, a także szefowie Columbia Live Stage potwierdzili, że już niebawem na Broadwayu zostanie wystawiony musical oparty na życiu króla popu. Autorką libretta została amerykańska dramatopisarka i dwukrotna zdobywczyni Nagrody Pulitzera Lynn Nottage. Z kolei za reżyserię oraz choreografię odpowiadać będzie Christopher Wildon, który 3 lata temu wystawił musical zatytułowany Amerykanin w Paryżu. Całości możemy się spodziewać pod koniec 2020 roku. Zapowiedziano, że ze sceny ma wybrzmieć wiele przebojów Jacksona, w tym te najważniejsze. No i chyba taniec się pojawi. Dziwny pomysł. Tańczyć do przebojów Jacksona. No ale skoro można je grać na wiolonczeli, to czemu nie? Dwaj panowie z wiolonczelą, czyli Trusselos z Chorwacji, bardzo popularni i wspaniale grający wiele przebojów na swoich instrumentach, nietypowych dla być może muzyki pop. No ale to na koniec jeszcze coś, co jest może nawet wiadomością muzyczną dnia. Sir Paul McCartney ogłosił premierę swojej nowej płyty. Pierwszy od 5 lat album legendarnego Beatlesa zatytułowany Egypt Station ukaże się 7 września razem z ogłoszeniem płyty. Pan McCartney podesłał 2 piosenki. Spokojniejszą, I Don't Know. I tę bardziej porywczą, Come On To Me. A ja dodam, że poprzednia płyta, New, ukazała się w roku 2013. Od tamtej pory odebrał kilka orderów, tytułów oraz nagrywał m.in. z Kanye Westem, Foo Fighters i swoim kolegą z zespołu Ringo Starrem. Sir Paul McCartney jeszcze przez chwilę.